Kiedy się rodziłem, to on miał 3,5 roku. Mieszkaliśmy w małej kawalerce w wielkim bloku na Pradze. Północny wschód Warszawy, tam część wspomnień na zawsze już zostanie. Jego przyjaciel z tamtych lat, odszedł 2 lata temu. 300 mil stąd dość szybko odbił od problemów. Wkrótce zamieszkaliśmy po drugiej stronie Wisły. Babcia ze Stanów na inny adres przysyłała listy. On tu dorastał, rodzice dbali o nas. Zawsze on miał przejebane, bardziej jak coś przeskrobał. W domu miał dobre wzorce, w szkole niezbyt. Przez to objechał tak nami pełno sąsiednich osiedli. Mimo to szkoła dała mu więcej niż ktokolwiek. Skumasz to pewnie wreszcie, jak sam ją dorwiesz w 4. klasie. Nieśmiale gadał wcześniej w 7 i 8 na rolkach. Prawie łamał ręce. Bujał się wtedy z bratem mojego ziomka. Jakoś w tamtym czasie zapalił pierwszego jointa. Wtedy na Jordanku często siedział. Zaraz potem jego drugi przyjaciel odszedł do nieba. Twój patologia, żeby ziomla. Heroina wyssała życie po kilku miesiącach. Wtedy jakoś z dziewuchą, o której było wcześniej, rozjebało się wszystko doszczętnie. Za to miał dobrych typów w ogólniaku. Stamtąd po dziś dzień ma bliznę w pamięci i przyjaciół w luźnej atmosferze. Dotrwał do matury, by po medycynie zacząć w końcu leczyć ludzi. Na drugim roku lekko pochlał i miał niezłą dupę. Do czasu, w którym stwierdził, że nie jest lekko duchem. Spotkał poprzednią, uczucia nie zarezerwiały, bo dziś jest jego żoną. A nasi starzy dziadkami są. Kiedy wszystko cię wkurwia na max, kiedy nawet nie masz siły, żeby stać. Kiedy w następny dzień już ci wiary jest brak. Pamiętaj, zawsze obok stoi brak. Kiedy wszystko cię wkurwia na max, kiedy nawet nie masz siły, żeby stać. Kiedy w następny dzień już ci wiary jest brak. Pamiętaj, zawsze obok stoi brak. Braci się nie traci, to stygmat więzów krwi. Znam na wylot go jak pustą kieszeń. Uwierz mi, pójdę w ogień za nim. Nie próbuj tego sprawdzać nawet, gdy robisz źle. Mów mi, adwokat diabła. Urodził się, jak wiem, 3,5 roku. Pamiętam wzruszenie ojca i łzę w jego oku. Kawalerka, jeden pokój na obrzeżach Warszawy. Wracam tam myślami, żeby świat zostawić. Zmuchuję wspomnień, kur, jak on zwinęli. Bez niego ani rusi, ani chwili. Przyszedł na świat w końcu 80 lat. Poznałem wtedy znaczenie nowego słowa brat. Od dziecka miał w oczach to samo dobro co dziś. I od dziecka upór, którego nie nagniesz do dziś. Jedna miłość, jedna krew, jedna więź. I zanim na koniec świata nie próbuj przerwać jej. Jego charakter mógłbyś się kurwa uczyć, jak być nieugiętym, kochać i śmiać się z głupich. I wiem, jak jest źle i mam kurewski problem. Jest on, jest on. Zawsze mi pomoże, podnieś rękę na niego. Budzisz się tylko z lewą. Świat jest nasz młody, limitem jest tylko niebo. Nieważne gdzie byśmy byli, co by się nie działo. Jestem zawsze z tobą, dzwoń śmiało, dzwoń śmiało. Kiedy wszystko cię wkurwia na max, kiedy nawet nie masz siły, żeby stać. Kiedy w następny dzień już ci wiary jest brak. Pamiętaj, zawsze obok stoi brat. Kiedy wszystko cię wkurwia na max, kiedy nawet nie masz siły, żeby stać. Kiedy w następny dzień już ci wiary jest brak. Pamiętaj, zawsze obok stoi brat.